یا بیا دوی د خلکو سره په دی وجه حسد کوي چې الله په هغوی باندې خپل فضل ولی کړی دی. که دا خبره وي نو د دې نه دې هم خبر شي چې مونږ خو د ابراهیم علیه السلام اولاد ته کتاب او حکمت ورکړو او لوی سلطنت مو ورله ورکړو.